بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا أوتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقالوا نوكسيم ما هي هيكوا إلا حياتنا الدنيا وحيوان وحيوتني لو دنياني تبس هيكوا أحي إلا أحي ودنياني تو أكون أحي مجيني. سبب منكر البحث وهو نكانوشا كففولي ومت بعد يكوفا كواك وكتا كويس مايشة تنويشي اندي ومايشة يتو أحي ويتو نهو تو هكونا أحي مجيني وتكاو باتكان نموت توفى ونحيا نتحيك وما يهلكنا إلا الدهر ولا حكونا كتك تتوانغاميزا سيس بقواني دنيا اندو يتتوانغاميزا لكن حكونا كتو يعني مانا كسيمون وانا يوا ني دنيا هوا يتوى الدهريون هوا نانت انا وانا يتوى ايش الدهريون اتوى مبا واو واميني زاماتو وتندكازي وزاما yani mtu akifa ni zama, akizaliwa ni zama, akiondoka ni zama, kufuliwa ni zama. Yani si kitu ambacho kwamba iko katika utenda kazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio. Naam. Wama lahum bidhalika min ilmi. Wala hawana kwa jambo hilo wanalisema ujuzi. Ya kwamba وحيوا ني دنياني تو تكفى انا تحييك بس ان هكونا كتكوانغاميزا اسبقوا نزامت انهم ما هم هاكوا واو الا يظنون اسبقوا ظنيات يلي ونزومزيا ني ظن تو هينا ما تجمزي عينا ييوت بعدكم من يزمك سبحانه وتعالى اشاتو فهمش حاليا وهو وإذا تتلى عليهم آياتنا نبين دي ونبصموا آيات بينات أنبازو زيكوازي آيات أنبازو زيكوازي وتكبصموا ما كان حجتهم هيوي حجزاو هوا جماع إلا أن قالوا اسبقوا وسيما أوتوا بآبائنا هبو تلتيني بابا زيتو من نغانا تلتيني حجازاون تلتيني بابا زيتو إن كنتم مكيوا صادقين كيوا كويلة كنا كفوليوا بس استو متنغوليوا kuna wazee wetu wamekufa, kuna wadogo zetu wamekufa, kuna wakubwa zetu wamekufa. Unafahamu namna gani? Sasa kama ni kweli, basi hebu tutangulizieni wazee wetu tuwaone kwamba ni kweli mtu hufa halafu hufufuka. Mara ikiwa uwezo upo, basi tuonesheni sisi tusadiki. Qulillahu yuhyikum, waambie mtume mtukufu wa daraja, Allah ndio atakayewahuisha baada ya kufa kwenu, wala si mtu yote. Hakuna mtu yote ambaye kwamba ana uwezo wa kufufua nafsi iliyokufa na kuiregeshea roho mwili kama ule, isipokuwa ni Muumba Subhanahu wa Ta'ala, alladhi yatasarrafu fiha, ambaye wafanya kutoka maana mwili kama ule vile anavyotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni wake. Thumma yumitukum, kisha anawafisha baada ya kukaa katika ulimwengu muda mlo tengewa na Mwenyezi Mungu kuishi, halafu anawafisha na mnaachana na dunia na mambo yanayofungamana na dunia, tunaachilia mbali dunia kabisa. Kama anavyosema baadhi ya salaf, asema kwamba ad-dunya darul mamar wal akhiratu darul maqar, dunia ni nyumba ya kupita tu, akhira ndio nyumba halisi ambayo mtu anapata makao ya milele. Fa'mal lidunya, fa'mal fi hayatika li akhiratik, fanyia kazi akhira yako katika uhai wako, huwezi kupata baada ya kufa. Baada ya kufa hakuna ibada, hakuna ibada utakayofanya ikawa itakubaliwa itakufaa wewe, hakuna kitu kama kile. Tayib, waidha tutla alayhim ayatun biqa ma kana hujjatuhum, haikuwa hujja illa an qalu kusabutu bi abaina, hebu tuleteni baba zetu, in kuntum sadiqin, mkwenyi wa kweli ya kwamba mtafuliwa. Ni itakuwa ni iktirah, ni fikra, uvumbuzi, ni fikra na maoni. Hebu tuleteni baba zetu. Na hii neno lao hili latokamana na ukosefu wa elimu ya kumwelewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lao wangekuwa waelewa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wamfahamu vizuri sana, hawangesema hivyo. Mfahamu? Hawangesema hivyo. Tayib. Thumma yajma'akum ila yawm al-qiyamah, kisha atawakusanyeni siku ya kiyama. Allah Subhanahu wa Ta'ala atatukusanya, dhaka yawmul mahshar ay yawmul jam'i, yahshuruna wa yajma'una fi makanin wahid. Allah atatukusanya siku ya kukusanywa watu, atatukusanya Subhanahu wa Ta'ala. Tena la raiba fiha, hapana shaka kwamba tutakusanywa sisi, tutakusanywa, tuwe na shaka tusiwe na shaka, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni yakini kwamba tutakusanywa sisi. Walakin akthar an-nas la ya'lam, lakini wengi katika watu hawajui, yani hawaamini kuna kitu kinaitwa akhira. Bali siku hizi kuna dini hasa ya watu ambao kwamba wanaamini kwamba hakuna lolote, hakuna Mungu. Ajabu, hakuna Mungu ni wafa na harudi tena, na watu wakamlilia akaenda kapelekwa pale, mtu milioni ana pesa zake, nyumba zake, ajabu hafi na hamtambui huyu Mungu anafanya kazi, aingia kwenye akili, alisa hadha jununun am huwa taish. Taarifuna taish? Taish ni wale mashababu wanaamka sasa akili zao hazikutulia, hawana akili nzuri, akili yao hafifu. Kaula hadha taish, huu ni ukosefu wa akili. Akilieni watu hafifu, nyinyi hamna mizani yote. Utruku taishaka, acha ujinga wako, hii ni taish. Shofahamu hapo? Naam. Qulillahu yuhyikum, mola ndo anawahuisha jamaa, thumma yumitukum, thumma yajma'ukum ila yawm alqiyama la raiba fihi, walakin akthar an-nas la ya'lam, wengi katika watu hawajui ya kwamba mtendakazi kubwa kama hii ni Mola Subhanahu wa Ta'ala mwenye mbingu na ardhi. Haiwezekani akawa mwingine anaweza kufanya haya. Walillahi mulku samawati wal ardhi, ni yake yeye Mwenyezi Mungu milki ya mbinguni na ardhi, ni yake, hamwombi mtu wala hakupewa na mtu, ni yake mwenyewe, ni milki yake. Walillahi mulku samawati wal ardhi, yani Mwenyezi Mungu wake ufalme wa mbinguni na ardhi. Wa yawma taqumu sa'a, na siku itakaposimama kiyama, yawma idhin, siku hiyo, yakhsaru almubatilun, watapata hasara wale ambao kwamba wanaokwenda mbio ili wabatilishe sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isitende kazi, hawa watapata hasara kubwa sana, watapata hasara kubwa sana. Watara kila ummati, nitaona kila umma, utaona, watara utaona kila ummati, kila umma jathiatan, impiga magoti, jatha bi maana ampiga magoti, jatha bi rukabihi, ampiga magoti, kila umma utawaona kwamba wao wapiga magoti. Kullu ummatin, kila umma, yud'a, wataitwa, ila kitabiha, kuja kuisoma kitabu chake, maandishi yake. Alyawma, leo, tujizauna, mutalipwa, ma kuntum, yale mliokuwa ta'maluna, mkiyafanya. Ni siku yake leo. Ikiwa mwanzo walikuwa hamkubali, basi leo bila shaka hili jambo lazima mulikubali na mulikiri, kwa sababu ataonyeshwa amaliyatan, practical, moja kwa moja tuone, hawana toka hapa nenda hapa fanya, ona hakuna habari ya kuomba omba. Hadha kitabuna, hiki ndiko kitabu chetu. Yantiqu alaykum bilhaqi, inawazungumzeni kwa haki, haiwazungumzi kwa batil. Kitabu chetu haizulii mtu, inawazungumzia kila mja katika waja wa Mwenyezi Mungu kwa uzuri na haki na uadilifu, tena kwa ukweli. Inna kunna, hakikisho tulikuwa, haki yetu sisi tulikuwa, nastansikhu, tulikuwa tukiandika, istansakha maana nakala, kwa tukiandika, nasakha bimaana kataba, nasakha bimaana kataba. Naam, ma kuntum, yale mulikuwa ta'maluna, mkiyafanya. Kwa hivyo kitabu chetu ni tumeandika kile kitu ulichokuwa ukifanya, na hakuna aliyekudhulumu, wala malaika wetu hawajui kudhulumu, wala hakuna mapendeleo pahala fulani, kwa sababu kwamba twatafautishwa na mipaka au rangi au kabila, hakuna huko, hakuna kitu kama hicho. Fa amma alladhina amanu, amma wale walomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi na mtume wake, wa amilu salihati, na wakatenda amali njema. Hadhihi al-aya tarudu ala man ya jamaa min al-firq, hadhihi al-aya tarudu ala ayi firqati min al-firq, amkan hi aya ya warudi nani katika firq. افترض لو كانت في الامتحان ماذا كنت تعمل؟ هبو قدريه لو كنت في امتحاني ونقف يعني في آية إن وردي مرجئة مرجئة انتبه آية إن وردي مرجئة وسبب واو يفرقون بين الإيمان والعمل الصالح. والله هنا علق الإيمان بالعمل الصالح. يزمنه من فنجمانش إيمان نعم عمله نجيب. واتنجانش. وسمى عمل صالح نكيتو na imani ni kitu kingine, hakuna mafungamano baina imani na amali salih, na ni urongo. Ndio wakaja na fikra ya kusema kwamba innal ma'siyata la tadhurru bil iman, maasi haidhuru imani, vitu tofauti vile. Haidhuru, mtu anaweza kufanya maasi haina tatizo, imani iko pale pale, haizidi wala haipungushi. Kule ulipoamini siku ile, imani ile geje uliopewa ni hiyo hiyo, haiteremki. Ni imani potofu, ni urongo, si kweli. Fama alladhina amanu, ama walioamini, waamilu salihati, na waliofanya matendo mazuri, fayudkhiluhum, atawatia rabbuhum mlezi wao, fi rahmatihim, katika rahma, fi rahmatihi, katika rahma zake Allah mlezi, atawatia katika dhalika, hayo huwa alfawzu alazim, ndiko kufaulu kubwa, au dhalika, jambo hilo, huwa alfawzu, ndiyo kufaulu almubini, kuliko wazi kabisa. Wale watu ambao kwamba wameamini na wakatenda amali njema, Allah subhanahu wa ta'ala kuandalia makao mazuri, kuandalia sehemu tukufu, ni ada ya Mwenyezi Mungu na uadilifu wake subhanahu wa ta'ala katika hii ardhi, na huko ndiko kufaulu, kwa sababu hakuna kitakachokufanya wewe ufaulu isipokuwa bil amal as-salih. La ahadan yu'tika amalan salihan walau kana ahabba an-nas ilayk, hakuna siku ya kiyama atakayekupa jema moja, hata kama ni mtu anakupenda zaidi ya watu wote na zaidi ya kiungo chochote, lakini siku ile ukaambia bwana niongezee moja tu bwana, wewe unzidi moja, niongezee moja, atakuwa salala. Hakuna, hata kama babako, mamako, ndugu yako, hakuna kitu kama ushafahamu. Kwa hivyo hawa ndio Mwenyezi Mungu atawatia katika rahma zake, na huko ndiko kufaulu kukubwa. Wa amma alladhina kafaru, amma wale walio kufuru, falam takun, haikuwa ayati aya zangu, tutla alaihim, wakisomewa. Afalam takum, haikuwa. Wa amma alladhina kafaru, amma walio kufuru, afalam takum, haikuwa ayati aya zangu, tutla alaikum, wakisomewa. Fastakbartum, kafanya kibri, wakuntum, mkawa qauman, watu mujrimina, waovu, watendaji madhambi. Watambiwa hivi liyakfi, yakfi alkufru an yakuna a'zama dhanbin, yakfi yafawatiwe motoni, kwa sababu kule kukufuru tu, hakuna dhambi kubwa zaidi ya nini, ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hakuna amali njema zaidi ya kumamini nani, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake, wa kuntum qauman mujrimina, mlikuwa ni watu wabaya sana, waovu. Wa idha qila, na pindi kukisemwa, inna wa'da Allahi haqqun, hakika maagizo ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Mungu akiagiza jambo ni lazima liwe hivyo hivyo. Inna Allaha la yukhlifu al-mi'ad, Mwenyezi Mungu haendi kinyume na ahadi yake. Mola ni wajibu wake ayatimize. Huu ndio sifa zake kubwa kabisa ambayo inasifika nayo Allah subhanahu wa ta'ala kwa uadilifu. Wa sa'atu la raiba fiha, na kiyama kitatukia tu, hapana shaka. Fiha muna la riba fiha, qultum ma nadri, mtasema hatujui, masaa qiyama nini, innadhunnu ma nadhunnu, hatudhani isipokuwa dhanna tu, wama nahnu, hatukuwa sisi bimustaiqinina, wenye yaqini kwamba kutakuwa na saa kiyama, hatuna, hakuna yaqini. Haya maneno twasikia tu, watu wasema na sisi tusikia, lakini yaqini ya kwamba pana kiyama, sisi hayo hatuna yaqini nayo kabisa. Wanadamu hawana hata yaqini ya kwamba kiyama ni siku ambayo kwamba ni hatari na ni siku ambayo ni adhim. Tayib, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia wale munkirul ba'th, wale wenye kukana kufufuliwa. Na sisi tulisema hii ilikuwa ni ada ya kinana, wale walikuwa kikana kufufuliwa kinana, kinana na ni watu wa wapi? Ni Makuresh, ahlu Makka. Makuresh, ahlu Makka, hawa walikuwa hawakubali kabisa kitu kinaitwa nini kufufuliwa. Na ukaona zile sura ziloteremka Makka nyingi sana zinazungumza habari ya ba'th kufufuliwa kwa akili na kwa dalili, kwa akili na kwa dalili. Umeona namna gani? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliwaambia hawa baada ya kupita aya kadha wa kadha, kabla ya aya hii akafikia afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Je, umemwona Mtume Muhammad ule mwanamume yule, ule mwanadamu yule ambaye kwamba ni mpotofu yule ambaye alifuata matamanio ya nafsi yake, basi kwamba ni Mungu, matamanio sema mimi nafsi yangu ni Mungu, basi nafsi ni Mungu. Ndio akaja akaanza kuwaeleza hawa ambao ni munkirul ba'th, asema waqalu ay munkirul ba'th alba'th, wamesema wale wenye kukanusha kufufuliwa, ma hiya haikuwa uhai huu, ila hayatuna dunia, ila ni uhai wetu wa hapa duniani, na mutu tutakufa, wanahya tutafufuliwa, wama yuhlikuna wala hakuna kitakachotuangamiza sisi, ila dahru la zama. Kwa hivyo hawa itwa dahriyun, ni wale wanaosema kwamba kila kitu huwa tubazama. Mimi tangu nilipozaliwa na jua la chomoza huko la tukio, basi ndio hali ni hiyo. Dawalaika hakadha alistimrar, dawalaika hakadha alistimrar, mtu anaendelea hivi katika maisha yake. Maana kila siku wanajua la toka la tua, basi chaona ni kitu cha kawaida. Unafahamu, in hiya illa adatun, haikuwa hiyo isipokuwa ni ada tu. Na mazoea ya watu, wajariyun na kupita, ala rusumi leili wa nahari, kupita masaa ya usiku na mchana, yamutu yuwafa mtu, yamutu unasun wanakufa watu, wayahya unasun watahuika watu. Maana ikiwa sisi tuko hai, kuna wengine wamezikwa, hawatazikwa leo, kuna wengine walizikwa jana. Waona namna gani? Wama mata, na atakayekufa, falaisa biraji'in ila Allah, na atakayekufa harudishwi kwa Mola subhanahu wa ta'ala, wala mujazihi bi'amalihi, wala hakuna wa kuwajazi na kuwalipa kwa matendo yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tumeishi tu kwa ada kawaida, alati jarat alaiha alada, vile inavyo kuwa usiku na mchana kawaida. Wengine wafa, wengine wahuika, na atakayekufa hatorudi kwa Mola subhanahu wa ta'ala, wala hatolipwa, wala mujazihi, wala hatolipwa, ona biamalihi na matendo yake. Wa qawluhum hadha, neno lao hilo la kwamba hakuna hawaharudi kwa Mwenyezi Mungu, wala hakuna wa kumjazi kwa amali yake, neno hili sadiratun, limetokamana an ghairi ilmin pasi na elimu. Imetokamana na ujinga. Imetokamana na ujinga. Upo? Imetokamana na nini? Na ujinga. Watu wajisemea tu. Inhum illa yadhunnun. Hawakuwa wao isipokuwa mambo yao ni dhana tu. Wapeleka mambo kwa dhana. Fa ankarul maada. Wakakanusha marejeo. Maad wa maana marji. Al maad huwa al marji'u. Al maad huwa al marji'u. Marejeo wakakataa kabisa. Wakadhabu rusula na wakawakanusha mitume asadikina walo kweli. Mitume walokuja na Qur'ani kama hii, maneno ya Mwenyezi Mungu ya kweli, wakakanusha. Min ghairi dalilin dallahu, pasi na dalili walokuwa nayo ikawajulisha kwamba hawa mitume ni waongo. Hawakuna, hawana dalili chochote yoyote inayosaidia wao, wala burhani wala hoja hakuwa nayo. In hiya illa dhununun, haikuwa isipokuwa ni dhanna tu. Wastibadatun khaliyatun anil haqiqa, na kufanya mbali jambo hilo kuwa ambayo imeepukana na nini? Imeepukana na ukweli. Sifahamu. Yakulu wastibadatun, na kuweka mbali sana. Khaliyatun, iliyoepukana anil haqiqati, na ukweli. Kasema kiyama hakuna kitu kama hicho bwana. Hakuna, si hakika bwana. Lakini wa imeepukana na nini? Na ukweli. Haya wanaosema hayana ukweli hata kidogo, wala hawana mategemezi. Walihadha qala ta'ala, kwa hivyo akasema Mwenyezi Mungu, wa idha tutla alaihim, na pindi wanakaposomewa ayatu na aya zetu, bayyinatin, ambazo ziko wazi maana yake, wazi kila mmoja anaifahamu, jofahamu. Ma kana hujjatuhum, haikuwa hoja yao ya kutegemea, illa anqalu, isipokuwa sema hii ndio hoja yao, itu qalu illa anqalu, yani wasema nini? Qalu utu bi abaina, illa anqalu utu bi abaina, illa wasema hujauniyo, hebu kama ni kweli waleteni baba zetu sisi. In kuntum sadiqina, mkiwa kweli. Yani hawaamini, hata lau wangeletwa hale wale wazee hawaamini. Wajua kafiri akitaka hoja akipewa haamini, ile tu ataka kukunyamazisha wewe naye apite na lake tu. Lakini wachache mno wanaoamini, watakapoonyeshwa jambo hujja na wakakubali kwa wameshindwa, ni wachache sana hawa wakubali. Taib, hebu tuletini baba zetu warudi. Wa hadha jara'atun minhum, na hii nini? Jara'a maana jara'a, ujasiri. Hadha rajulun jari'un, huyu ni mjasiri sana. Hadha insan jari, ni mjasiri sana. Aweza akasema lolote, liwe la haka au la batil, jari. Mfahamu? Wahadha jara'atun minhum, na hii ni ujasiri kutokamana wao Allah juu ya Mwenyezi Mungu. Jasiri, hawaogopi. Haithu wakati iktarahu hadha liktirah, walipo toa maoni haya. Iktirah ni maoni. Iktirah ni nini? Maoni. Iktaraha yaktarihu iktiraha, ni maoni. Iktirah ni nini? Maoni. Na kule madaris inaandikwa sanduku liktirah. Fahamu ya Usama, fahamta sanduku liktirah? Yabandikwa kwenye ukuta pale. Je, jamana, kuna usumbufu popote yoyote hapa? Toraya lau tukiwashauri watu wengi sana hapa kuhusu hata masomo yanavyoendelea, wangepinga. Bwana, tauhidi nyingi bwana. Kila siku moja somesha vitabu vitatu vya tauhidi bwana. hawatakuwa na msimamo mkali bwana, ungepingwa ha nasallallahu alaihi wasallam اقتراحات ما انزل الله بها عليها من سلطان واسمع ule ujasiri ule ndio iliyopelekea wamseme Mwenyezi Mungu wamwambie Mwenyezi Mungu maneno kama yale, na pale wanapokuwa wao wanatoa rai zao kwa kutegemea ule ujasiri wao. وزعموا وكداي ادعوا زعم بمعنى ادعى, والادعاء دائم الباطل. هل ادعاء حقا؟ لا, الادعاء باطل. مداي كل شيء كني باطل, هكونا مداي حق, هكونا مداي حق. غالبا الزعم يكون باطلا لأنه ادعاء, يعني ادعاء, يبقى لأنه ادعاء مجرد ادعاء مجرد ني مدايته فسنا دليل. وزعم ان صدق رسل الله وكذا يكون اكلي ومتومه من جنس مungu متوقف على الاتيان بابائه. اكلي واتومه ومتومه imeshangazwa kwa kueletwa baba zao. Mtume akija akiwalingania watu generation fulani wale wakimwambia leta baba zetu, akileta tayari ni mtume huyo. Utume utasimama, utashangaa, utashangaa hapo, haiwakubali mpaka warudishe kina baba zetu. Si upuzi huo? Huo ni upuzi. وانهم لو جاءوهم نكواو لو وتاليتوا بكل ايه كل معجزه لم يؤمنوا هانجي امين هاونجي امين كبسا لو وانجكوجانا كل معجزه متومي هاوا هاوا هانجي حسين. لماذا؟ لان ذلك عادتهم وديدنهم. هيو نديو ada yao. Mwenyezi Mungu yazungumza, ameteremsha Qur'ani ngapi na sura ngapi, wafundishwa tu kwamba kuna kufufuliwa na bado wamekinzana, hawakubali. Waone kitu kidogo hicho, si kitu kidogo. Tayib, illa in ittaba'tum ar-rusula, illa mkiwa mtafata mitume ala ma qalu, kwa yale walosema. وهم كذبة نواوني ورونغو فيما قالوا وليسيما. وإنما قصدوا محكيكا سنينجينو مكسوديو ياو نانيا ياو دفع دعوة الرسول نيكوي كتانا كوي شكو ملانبالي وليغانيزا ومتوني. هذه الكلمة دفع, يا جماعة الخملة من المعاني, كلمة دفع. رجب كم لها من المعاني؟ كلمة دفع كم لها من المعاني؟ الله أعلم. بسم الله يا أسامة, كم لها من المعاني؟ أحسنت. موجني دفع سلمة يا بيلي كو. نعم, جزاك الله خير. تاتو كوكاتا. نعم, دفع الحجة كوكاتا معنى تات. دفع مانك كوانزا نياميليبا تنكوين دا هوتيل تكونا شاي, إما تكون بها دفعت أو مسلم, سلمت أو دفعت, يوموجا دفع بلي بلي كسكوما. هذا دفعني نسكوما. دفعني كوكاتا. وشفام كتمت. طيب, وهم كذبة فيما قالوا وإنما قصدهم دفع دعوة الرسل نكوكاتا. هذا هنا الدفع معنا إنكار. وإيباء، دفعوا دعوة بمعنى أنكروا وامتنعوا. لا بيان الحق، لا بيان الحق سي كبينش حقوك نكو كتا ومكتا. قال تعالى قل الله يحييكم، وأنبيه متومم تكوف درجة مولا سبحانه وتعالى اندي يتكي وحيش. الإحياء هو إرجاع الروح بعد موت العبد، إرجاع روحه في جسده بعد موت العبد، كردشوة تينا روحه كتك ملواكي بعد أكوفة منجا، هذا إحياء كحيش. Hukoni kuhuishwa. Thuma yumitukum, akisha anawafisheni, anawatoweni roho. Thuma yajmaukum, kisha anawakusanyeni. Ila yaumil qiyama, siku ya qiyama, la raiba fihi, siku ambayo hamna shaka ndani yake. Walakinna akthara nnasi la ya'lamu. Allahu akbar. Ndio kaona wengi wa watu hawajui ukweli wa dini yao, wala hawajui haki, wala si wasomi. Ndio Mwenyezi Mungu asema walakin akthara nas la ya'lamu. Leo mtu aza kuambiwa Mola wako yuko wapi? Ah, wasema Mola yuko wapi? Mola yuko pahala bwana, yuko wapi? Mtu Mwenyezi Mungu asifiwe kwa sehemu bwana, yuko wapi? Takwa ni kosa kwamba ni kufuru. La yusalu Allahu bi aina, aina dharfia almabniya, haulizu Mwenyezi Mungu kwa aina. Hata kabisa makosa kabisa, hiyo kufuru hiyo. Subhanallah, subhanallah. Tayib, akthar an-nas la, walakin akthar an-nas la ya'lamun. Hawajui kweli. Wa illa ikiwa si hivyo, falau wasala alilmu, lau ingefikia elimu yao, bil yaumi alakhiri, kuamini siku ya mwisho, ila qulubi, na ikakita katika nyoyo zao, la amilu lahu a'malan, wangeitendea siku ya mwisho matendo, watahayyau lahu, na wangejiandalia na siku hiyo. Tahayyau maana a'addu anfusahum lidhalika al-yawm, hayya maana a'adda, hayya amejianda, anajianda mtu kabisa. Madamu na yakini kwamba siku hiyo ni kweli, mtu lao angekuwa na elimu ya kuamini siku ya mwisho tena ikawa ndani ya moyo wake, basi wangetenda matendo mazuri wakajiandalia na siku. Lakini mtu haamini, afanya nini? Hatofanya kitu. Walillahi mulku samawati wal ardhi, ni yake Mwenyezi Mungu ufalme wa mbingu na ardhi. Wa yauma taqumu saa, na siku kiyama kitasimama. Yauma idhin, siku hiyo. Yakhsaru almubtiluna, tapata khasara wale wenye kubatilisha haki, wale wenye kubatilisha haki watapata khasara kubwa sana, watapata khasara kubwa sana. Tayib, watara kulla ummatin jathiyatan, utaona kila umma zimepiga magoti. Ji tudaa ila kitabiha, wanaitwa kila mmoja, njoo tu kitabu chako hiki, laka ma amilta wa alayka ma tarakta, madhara yako ni yale uliyofanya mabaya, na yako wewe yale uliyotenda ya khair. Laka ma amilta wa alayka ma tarakta, yale uliyotenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu utapata, na yale utakayoacha kwa kuwa Mungu amekuamrisha utadaiwa. Kuna maneno watu wanapiga magoti jii, haya wanaitwa siku ya kiyama. Wataambiwa al-yawma tujzauna, leo mtalipwa. اليوم تجزون متلفا ما كنتم يلم ليقوا تعملون مكياتين هذا كتابنا هيك كتاب تشيتك ها ينطق عليكم بالحق انا وزغمزيني بحق كتاب تشيتك انا وزغمزيني بحق هيسمي وونغو kwa sababu malaika wana chuki na mtu wala hawana ukabila na mtu ha? Ni wale ambao kwamba yafaluna ma yumarun wanafanya kile wanachoamrishwa hawajui kumdhulumu mtu wala hawajui kitu kama hicho. Kwa hivyo haya yaliyoandikwa hapa ni yale uliyotenda wewe mja bwana. Kitabu chetu hiki hakizungumzi uongo. Inna kunna hakika yetu sisi tulikuwa mlipokuwa duniani na ujauri mwingi mlikuwa nao na stansi kuma kutum tamun alikuwa tunawaandikia yale mlikuwa kifanya bila kujali nini kwani ajua lugha hii nini kwani lugha hatari nini kwani wewe ukitaka kumjua mtu ana kibri niyo taangalia matamshi yake kwani nini kunani kwani kuna kitu gani kwa yani ma hunaka shay nasallallahu salaam. Naam. Fa amma alladhina amanu amma walu'amini wa amilu salihati wa katana amal jema na hii ndio muhimu sana al-amalu salih. Yudkhiluhum rabbuhum atawatia mlezi wao fi rahmati ndani ya rahma zake ambao nini al-janna. Al-janna. Haula'i sayadkhuluna fi buhbuhati al-janna. Buhbuh ليست سومالية هذه عربية بوح بوح وتنجية كتك وكنجوف ونعمة من جزء البوح بوح مية الوص وبانا سيمو كن ينفات يتنعمون وتنعمك شو نفهم يانا بزول كو سابقا الإيمان ذلك huko kulipwa hivyo huwal fawzul adhim ndiko kufaulu kukubwa limadha yu'iddu Allahu lahum buhbuha fil janna li'amalihim salihah. Kwa nini Mwenyezi Mungu kawaandalia sehemu kubwa kabisa katika pepo kwa ili amal waliofanya sio ile waliofanya wao wapate ile nafasi ni kule kuitii basi kule kuitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio inamfanya mwanadamu apate mengi kwa sababu amal haimtii mtu peponi. Sahaba mtume aliwaambia la yadkhulu ahadukum aljannata bi'amali, hakuna atakayeingia peponi kwa matendo yake hata mmoja. Qalu ya rasulullah wala anta, hata wewe pia rasul? Naam walau ana, hata kama mimi. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi, illa akinifinika Mola kwa rahma zake ndaingia hata mimi pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam takwa mimi na wewe sasa, mimi na wewe tuseme nini? Madha naqul? Nusakkir afwahana, nusakkir ta'ar taskir لو كان هناك سير تعرف سير زيف يسمى سيرا ناخذ ونضع في فمنا ونسكر ما عندنا كلام نعم فهمنا يا حبيب. طيب واما الذين كفروا اما ولا ولو كفروا اصل كلمة كفر ما هي من يعرف كفر معناها بكلمة عربية مقابلة لها ونن لك يا رب انه لنقالنا هينين كفر بسم الله ابو حذيفة نعنيك نعنيك كفر معنا كم لها من المعاني هذه الكلمة بسم الله توكل على الله أحسن. نعم كفكية نعم نعم معنى جينة Amana ya kwanza ni ankara, amekana. Pili ni ghata, ghata amefinikiza. Aona, tafaham, ankara wa ghata. Kwa hivyo ule kama alivyosema Abu Hudhaifa jazakallahu khair, wale wakulima waitwa kufar. Wakulima ni kufar, lianahum yughatuna alhabata ala alard, wanatukua zile tembe wanatia katika ardhi, wanaifukiza, wanaifukizia ardhi. Naam. Ama wale ama ladhina kafaru, ama wale walositiri, waloficha, walokana, fahamt, satara, ghata, jahada. Hiyo maana tatu mwanzo wenao. Hiyo maana tatu. Ma hiya almaani ya Abda, ya Muhammad, ya Abda, ya Ahmed? Satara, ghata, wa ankara au jahada, maani thalath. طيب أما ولي ولو كان أفلم تكن آياتي تتلى حيكوا دنياني آيازان ما سوميوا. نعم لكوات وسوميوا هزو آيا ساسا كم يتوكيانيني تينا كل يتوكياني كيتو كي موجت هو عنصر خبيث ni asli mbovu ndio inatokea ni al-kibru. Al-kibru hada unsur khabith, ni kiungo kibaya sana. Al-unsur ni kiungo au dondo. Unsurun al-mawdu, fahamta Abu Hudhaifa? Taqulu unsuru al-mawdu kadha wa kadha wa kadha, dondo ya mawdu hivi na hivi na hivi na hivi. Unawasomea mwanzo watu alafu ndio unaingia kwenye mawdu. عناصر نزيله ففونغو بله. طيب هم كسميوا جماني ايزانغو ساسا هم كسكيا يتولي سكيا ساسا يكيو ممسكيا ني كزنجيتي كيبي كيلي چوا كابيلي نيني تاتيزونا فاستكبرتم مليفانيا كبري والكبرو بطر الحق وقمت الناس من تكبر منع من فهم الخير. يوتي أنا يفني كبري هو كيوا كزويزي ككبالي خيري كزويزي اللهم كيا كيوا يوانا هاوني. وكنت مكاوى قوما واتو قوم معنا جماعة مكاوى نيني كيكونري مجرمين وأوفوا من يمذاب wenye madhambi. Wa idha qila, napindi kukisema inna wa'da Allahi haqqun, hakika maagizo ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Mungu aliwaagizia watu atakayefanya hivi atapata hivi, atakayefanya hivi atapata hivi, atanamnaye yale ni maagizo. Kuna wa'dun na wa'id, tafautisheni hivyo jamaa alkhair, barakallahu fikum. Lughatuna dhaif, استعجل في تقويتها. تفنينا حركة ويكوز لغيت. وعد عمي أجيزة، وعيد عمي كيماء، في فرق بين الكلمتين. جماعة واتولي أمبا أكوان با أهل الطاري والناء والي أكوان قالية تفيدي ونفسير مام ما راسا كناسا هواجوي هتا كفسيري هجوي له. Na wale jamaa wakikuimba atakuimba kweli kweli. Yughannuna bika sa'at wala yatrukuna. Nasallallahu salam. Mash. Jue kumesema idha qila, kukisema inna wa'da Allahi haqqun, kwamba maagizo ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Wa sa'atu la raiba fiha, na qiyama hapana shaka ndani yake. Qultum wasema ma nadiri saa, ma nadiri masaa, hatujui kiyama nini, hatujui ngela kibri. Waambiwe jamaa Maagizo ya Mwenyezi Mungu ni haki, na kiyama hapana, hapana shaka. Mwasema nyinyi hatujui, ma nadri ma naarif, dara yadri dara, hal dara ma arif ma faala, amejua yale aliyofanya? Hatujui kiyama ni inna dhunnu illa dhanna, si twakisia tu na kudhania basi kiyama. Wama nahnu bimustaqin, sisi hatuna yaqini, hatuna yaqini kabisa kuhusu habari ya nini kiyama. Wabada lahum sayiatu ma amil, ikawadhihirikia ubaya walioyafanya. Wabada dhahara, dhahara ikawa maana bada dhahara, taqulu kuntu amshi fabada li shakhsun min ba'id, akanidhihirikia mtu mbali huko, mbali huko. Mashaallah, tafahamiana. Wabada lahum ikawadhirikia sayiatu mabaya ma amilu walifanya, wahaqa bihim ikawateremikia, ma kanu yale bihi walokuwa yastahziuna kuifanyia istiza, yale walokuwa ikifanyia istiza ndio ikawateremkia wao. Sa madhara yake na ubaya wake iliwateremkia hilo. Tukamilishe hiyo au nta dhalikum, hilo bi annakum, kwamba nyinyi ittakhadhtum ayati llahi huzwa, mulijifanyia aya za Mwenyezi Mungu shere, mulizifanyia aya za Mwenyezi Mungu shere. Wagharatkum lhayatu dunia, ikawadanganya nyinyi, ikawahada maisha wa dunia, maisha ya dunia. Falyauma la yukhrajuna min, leo hawatolewi kutoka motoni, wala hum yustatabuna, wala hawakubaliwi watoe nyudhuru zao zikubaliwe, haikubaliwi, hakuna kitu kitakubaliwa leo kabisa. Ushafahamu? Falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ard, kila jinsi ya sifa njema zake mlezi, Mwenyezi Mungu mlezi wa mbingu na ardhi, na mlezi wa limwengu wote. Walahu alkibriya, na ana kibri, fi samawati wal ardhi, katika ardhi na katika mbingu. Wa huwa al-aziz, ni mshindi, al-hakim, mwingi wa hikma, anayeweka kila kitu pahali pake. Subhanaka allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.